Marcia Gibbs. Goedemiddag. Vandaag gaan de inwoners van Rwanda naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Nou ja, een nieuwe. President Kagame doet voor de vierde keer mee en heeft nauwelijks concurrentie. De vorige keer won hij met 98,6% van de stemmen. En die kant gaat het nu waarschijnlijk weer op in het Afrikaanse land. Ja, is Kagame echt zo populair of is er iets anders aan de hand? Daarover ga ik zo meteen praten in de Nieuwsbv. In het NOS-journaal nu aandacht voor Pakistan. Daar wordt de partij van oud-premier Ghan verboden. Hier is Marnix Ampersen. Het verbod op de partij van Imran Ghan is bekendgemaakt door de minister van Informatie van Pakistan. Contact met correspondent Aletta André in Delhi. Aletta, waarom wordt de partij van Ghan nu verboden? De reden die wordt gegeven is dat de partij zich schuldig zou hebben gemaakt aan antinationale activiteiten, antistaatsactiviteiten. Het wordt nog vaag gehouden wat het precies is. En om dit verbod officieel te krijgen, moet de overheid ook nog gelijk krijgen van het Hooggerechtshof. De supporters van Ghan zeggen natuurlijk dat het een politiek gemotiveerde zaak is. Nog één, net zoals al die andere zaken tegen de PTI, Ghans partij en Ghan zelf. Want hij zit nog steeds in de gevangenis, maar ondertussen lijkt hij onmogelijk te stoppen. Ja, je zegt dat hij in de gevangenis zit. Dat was ook al zo bij de parlementsverkiezingen in februari. Toen kreeg hij de meeste stemmen, maar hij mocht eigenlijk niet meedoen, hè? Wat is de situatie sinds die tijd? Ja, het was dus ingewikkeld. Hij zat in de gevangenis voor allerlei aanklachten. Corruptie, het lekken van staatsgeheimen. En hij mocht als persoon dus niet meedoen. En zijn partij uiteindelijk ook niet. En toen zijn partijgenoten mee gaan doen als onafhankelijke kandidaten. En wonnen op die manier de meeste zetels. Maar belanden toch in de oppositie omdat zij geen overheid konden vormen als groep onafhankelijke. Sindsdien hebben ze heel veel geprotesteerd. Ze zeggen dat de verkiezingen oneerlijk waren. En ook hebben ze een zaak aangespannen om toch nog meer zetels te krijgen op een andere manier. Want in Pakistan wordt ook een deel van de parlementszetels gereserveerd. Dus een deel gaat naar kandidaten in specifieke kiesdistricten. En een ander deel wordt gereserveerd en verdeeld op basis van het percentage zetels dat een partij won. Nou ja, onafhankelijke kandidaten hebben geen partij. Dus al die kandidaten van Ghan hebben zich bij een andere partij aangesloten. En hebben dan achteraf alsnog aanspraak gemaakt op al die gereserveerde zetels. En deze week nog, een paar dagen geleden, heeft het Hooggerechtshof hen daarin gelijk gekregen. En dat is een hele belangrijke winst. Dat betekent dat de coalitie van premier Sharif geen 2/3 meerderheid heeft, waar ze wel op hadden gehoopt. En hieruit blijkt dus heel erg op dat ondanks al die aanklachten en verboden gaan niet 1, 2, 3 politiekers uitgeschakeld. En dit is dus nog een poging om dat wel te doen. Ja, dit aangekondigde verbod dus op zijn partij. Gaat dit nou voor veel onrust zorgen in Pakistan? Mogelijk wel. Ghan heeft heel veel supporters nog steeds. Maar er zijn er tegelijkertijd ook al zoveel gearresteerd of gearresteerd geweest tijdens eerdere protesten, dat je momenteel niet meteen massale straatprotesten ziet. Maar er zijn wel altijd supporters die klaarstaan om de straat op te gaan als hier een oproep toe is. Maar de afgelopen maanden heb je dat toch weinig gezien, omdat er zo ontzettend veel druk is uitgevoerd op hen met al deze rechtszaken en arrestaties. Niet alleen op Ghan, maar ook andere leden van de partij en ook gewone supporters. En Ghan zelf zit nog altijd vast, hè? Ja, klopt. Ja. Vandaag nog is hij gearresteerd. Tussen aanhalingstekens, want hij zit dus al vast. Maar weer voor weer een nieuwe zaak. Die draait om geweld dat is gepleegd door zijn supporters in mei vorig jaar. Er zijn heel veel zaken geweest die hij inmiddels heeft ook gewonnen. Of die zijn gestopt. Maar ja, elke keer als hij wordt vrijgesproken, dan is er vaak op diezelfde dag weer een nieuwe aanklacht. Waardoor hij toch steeds blijft vastzitten, nu al heel lang. Dankjewel, correspondent Aletta André vanuit Delhi. Donald Trump realiseert zich dat hij erg veel geluk heeft gehad bij de campagnebijeenkomst in Pennsylvania, waar hij zaterdag werd beschoten. In een gesprek met de New York Post zegt hij dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Ondertussen blijft de vraag hoe deze aanslag heeft kunnen gebeuren. Beveiligingsdeskundige Hans Slaman werkte eerder samen met de Secret Service tijdens het bezoek van Amerikaanse presidenten aan Nederland. Hij is niet te spreken over de manier waarop Trump tijdens de bijeenkomst in Pennsylvania werd beschermd. Ze hadden wel scherpschutters maar zoals ook uit reconstructies die in de media rondgaan kan afgeleid worden, is maar de vraag of die scherpschutters echt een goed zicht hadden op dat dak. En ik vraag mij af waarom ze op dat dak, waar de schutter heeft gelegen, geen spotters hebben ingezet. Dat zijn dan politiemensen die dus ook een beveiligende taak en een observerende taak hebben. Dat ze dat niet hebben ingezet, omdat dat eigenlijk een hele eenvoudige, maar heel effectieve maatregel is. Om daarmee sowieso vanaf dat dak toezicht te hebben op grotere afstand op de menigte. Dan kun je ook zien of daar afwijkende gebeurtenissen plaatsvinden. Maar het voorkomt natuurlijk ook dat mensen waarvan je het niet wilt, dat dak op gaan klimmen om vanaf daar een aanslag te plegen zoals dat nu is gebeurd. Donald Trump is nu in de stad Milwaukee. Daar begint vandaag de Republikeinse conventie. Waarschijnlijk wordt Trump daar donderdag officieel voorgedragen als Republikeinse presidentskandidaat. In Nepal zijn de lichamen geborgen van 11 buspassagiers die werden meegesleurd door modderstromen. Door een aardverschuiving afgelopen vrijdag verdwenen 2 bussen met daarin tientallen passagiers. Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren honderden Amsterdamse woningen kunnen kopen door te sjoemelen met hypotheken, meldt het Financiële Dagblad. Een tot makelaar opgewerkte drugscrimineel wist panden op te kopen met valse papieren. Die woningen werden dan gebruikt voor opslag van geld of drugs. Ook werden er arbeidsmigranten gehuisvest, voornamelijk uit Bulgarije. Voetballer Thomas Müller stopt als international van Duitsland. De 34-jarige speler van Bayern München speelde op 4 WK's en 4 EK's. In 2014 werd hij wereldkampioen met Duitsland. Müller speelde 131 interlands en maakte daarin 45 doelpunten. Het NOS-journaal. Centric is overgenomen door een groep Nederlandse investeerders. Het IT-bedrijf heeft onder meer overheidsdiensten als klant en werd opgericht door de ondernemer Gerard Sanderink. Die kwam de afgelopen jaren in opspraak door juridische procedures tegen onder meer zijn ex-vrouw. Hij werd 2 jaar geleden weggestuurd als topman en raakte ook zijn aandelen kwijt. De overname van Centric is naar verwachting in september afgerond. Het bedrijf krijgt dan ook een andere naam. De overlevingskansen van mensen met kanker zijn in 20 jaar flink gestegen, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. In 2000 hadden patiënten ongeveer 60% kans om de ziekte te overleven. Dat percentage ligt nu tussen de 70% en 75%. Otto Visser van het kankercentrum over de oorzaken daarvan. De stijging die komt vooral doordat er steeds betere behandelingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld betere operatietechnieken, de bestraling is verbeterd. Maar de afgelopen jaren zien we ook dat er de positieve effecten nu zichtbaar worden van allerlei nieuwe geneesmiddelen die op de markt gekomen zijn. Dat zijn vaak hele specifieke middelen die niet werken bij alle vormen van kanker, maar bij een bepaalde afwijking in een kankercel. En we zien dat die middelen bij een deel van de patiënten uiterst effectief zijn. En er is nog een oorzaak. We kunnen steeds beter precies karakteriseren wat voor soort kanker het precies is. Niet alle vormen van kanker zijn hetzelfde. Zelfs als ze in hetzelfde orgaan zitten, is er heel veel variatie. En op basis van allerlei technieken kunnen we tegenwoordig precies bepalen van wat voor afwijking in de kankercellen zitten. En dan kun je ook een heel erg gerichte behandeling geven op die afwijking die patiënt heeft. En daarnaast wordt kanker eerder ontdekt door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek. 12:08, het weer nog zonnig met temperaturen van 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op wat buien. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het is dan ook minder warm, maximaal 23 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag, Natasja. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral door recreatieverkeer. De meeste file staan in het zuiden van het land en daarbij zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en Knoopend de Hocht 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar was een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en Knoopend Kerenzijde 12 kilometer met daar bijna een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Duiven 10 kilometer file met een kwartier vertraging na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. A67, Eindhoven richting Venlo, tussen Geldrop en de afrit Zomeren 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat is voor het bergen van een auto na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen Bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in Bitcoin kent risico's. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Afgelopen weekend werden we weer opgeschrikt door een zware Israëlische aanval op een Palestijns vluchtelingenkamp. Met veel doden en gewonden, terwijl de situatie in de ziekenhuizen in Gaza schrijnend is. Ja, er is niet alleen een tekort aan bedden en aan artsen, maar ook aan medicijnen. En daar wil een groeiende groep Nederlandse apothekers nu iets aan doen. Hoe? Nou, dat hoor je straks van een van de apothekers zelf hier in de Nieuwsbv. En we hebben vandaag ook een bijzondere gast in onze tijdcapsule. Na 12:30 hoor je wie dat is, maar nu eerst naar Rwanda. De Nieuwsbv. De Rwandezen zullen vandaag hun stem uitbrengen bij de presidentsverkiezingen. Maar spannend wordt het niet, want de huidige president Paul Kagame zal zonder enige twijfel opnieuw winnen. In Rwanda begon vandaag, 30 jaar geleden, een genocide. In maar 100 dagen kwamen in het Centraal-Afrikaanse land zo'n 800.000 tot 1 miljoen mensen om het leven. President Kagame maakte als leider van het leger een einde aan de genocide. Daarna werd hij de president van Rwanda. Kagame bracht rust en economische groei in Rwanda. Maar tegelijkertijd is er ook veel kritiek op hem. Hij wordt beschuldigd van het schenden van mensenrechten. 20 jaar na de genocide in Rwanda wordt er in Nederland aangifte gedaan tegen de Rwandese president Kagame. De president wordt verdacht van genocide. Zijn tegenstanders moeten op hun hoede zijn. Waar ter wereld ze zich ook bevinden. Ook in Nederland. Ja, niet alleen in Rwanda, maar dus ook vanuit Nederland duldt president Kagame geen tegenspraak. Ik ga daarover praten met onderzoeksjournalist en Rwanda-kenner Anneke Verbraken. Goedemiddag, Anneke. Goedemiddag, Natasja. Ja, Anneke, hoe ziet deze verkiezingsdag in Rwanda er dan uit? Nou, precies hetzelfde als in 2010, in 2017. Van tevoren zijn er 3 weken lang grootscheepse campagnes van de president. Met duizenden mensen die uit alle dorpen en hoeken en gaten met bussen naar die plekken worden toegehaald. Vaak gedwongen ook. De campagnes zelf worden ook door de mensen betaald. Die moeten bijdragen aan die campagnes. Mm. En vervolgens worden ze toch min of meer gedwongen om op de president te stemmen. Okay. Maar dat was zo in 2010 en ook in 2017. Ja, en hij heeft wellicht ook alles te maken met die wet, hè? Die Paul Kagame veranderde in 2015, de grondwet, toch? Ja, normaal gesproken zou hij maar 2 termijnen mogen president mogen zijn. Nou, in 2015 is dat veranderd. Hij heeft nu nog, zeg maar, tot 2034 dat hij aan het hoofd kan staan van Rwanda. Ja. Ik weet niet hoe oud hij denkt te worden, maar zelfs 2034 is niet heilig. Nee, want hoe oud is hij op dit moment, zei je? Hij is 66. 66, oké. Okay, ja, nou, dan kunnen we wel snel een rekensom inderdaad maken. Jij zei net dat mensen worden gedwongen om te stemmen. Er is geen optie dat je niet gaat stemmen of zegt van nou, ik ga wat anders doen. Nou, het land is zeg maar in de sterke greep van de staatspartij, de RPF. Mm-hmm. Die heeft een enorme controle op de hele bevolking. Dus er wordt heel goed gelet op je of je gaat stemmen, op wie je gaat stemmen. Er wordt naar gevraagd. Er wordt vaak van tevoren nog even langs de deuren gegaan van let op, je gaat toch wel stemmen en je gaat toch wel op de president stemmen. Ja, ja. Zo ziet dat eruit. Ja. Ook aan de lijn is mensenrechtenactivist Gloria Uyishema. Goedemiddag, Gloria. Goedemiddag. Ja. Gloria, ik heb begrepen dat jij tijdens de oorlog in 1994 uit Rwanda bent gevlucht. Een paar jaar later kwam Kagame aan de macht. Hoe heeft Kagame eigenlijk met zijn beleid het land de afgelopen 24 jaar gevormd? Kagame heeft met zijn beleid een soort terreur, onder de terreur eigenlijk geleid. Daarmee bedoel ik dat Rwanda tegenwoordig de Rusland van Afrika genoemd wordt. Dus iedereen bespioneert, iedereen, mensen durven niet te praten. Je hebt mensen die alleen maar de positiviteit mogen uitspreken. En als je enige negatief of op wat wij als opbouwend kritiek hebben, riskeer je je leven te verliezen. En daardoor is het een land eigenlijk nu omarmd of vervolle met mensen die hun meningen niet durven te uiten. Ja, ja. Nou kom jij zelf uit een politiek nest, hè? Al op jonge leeftijd heb jij besloten om net als je vader je in te zetten voor de oppositie. Maar hoe doe jij dat vanuit Nederland, Gloria? Dat gaat heel moeilijk, want het is een best wel een gevaarlijke beslissing voor je familie, je leven, je kinderen. Als moeder zijn, besef ik hoeveel gevaar ik loop en hoeveel gevaar mijn kinderen lopen. Dus je doet het met volle bewustheid van wat waar je tegenaan loopt. Aan de andere kant is de vraag, wij weten wat er gebeurt in Rwanda, dus dan moet je voor jezelf even zich afvragen van neem ik afstanden hiervan en laat ik de onterechten maar gebeuren. Voor mij was dat een nee antwoord. Maar aan de andere kant besef ik in hoever gevraagd wordt om in te zetten. En het is niet voor iedereen gelegd. Nee. Want je moet wel best wel heel veel van je vrijheid opgeven, letterlijk. Ja, want wat voor prijs betaal je daar dan voor? Los van je vrijheid, op welke manier geef je een deel van je vrijheid op? Bedreigingen. Ik word elke keer dat ik een mening uit, word ik voor een genocidair uitgeroepen op Twitter. Mijn foto's werden hier en daar gedistribueerd over wie ik ben en de dochter van en ideologen van genocide. Je weet wat dat je gevaar loopt. Mijn naam is niet meer onbekend, mijn gezicht zeker ook niet. Dus overal waar ik bijvoorbeeld Rwandese gemeenschap of onbekend Rwandese gemeenschap tegenkom, ben ik bang. Want ik weet dat er ook uit Rwanda heel veel spionnen hier naar Europa gestuurd worden onder de mum van werken, onder de mum van studenten. Dus je weet niet waar je terechtkomt. Je bent altijd op je hoede. Waar je bent, waar je eet, waar je loopt, waar je terechtkomt, met wie je praat. Dus uiteindelijk, je wil een bepaalde anonimiteit van je leven. Maar aan de andere kant weet je zeker dat het niet meer mogelijk is. Ja, dat is nogal een prijs die je betaalt, inderdaad. Anneke, nou heb ik begrepen dat jij daar in oktober 2015 ook mee geconfronteerd bent. Hè? Wat gebeurde er bij jou? Ja, dat klopt. Ik sta al sinds 2010. Toen waren er ook verkiezingen. En toen heb ik zeer dichtbij Victoire Ingabire, oppositieleider, die ook mee wilde doen, ben ik geweest. En sindsdien sta ik op de zwarte lijst. Ik kan gewoon daar niet meer in. En in 2015 was ik in Amsterdam. Dan heb je een Rwanda-dag. Eén keer per jaar komen heel veel Rwandezen naar een Europees land om daar met president Kagame te praten en te luisteren. Mm-hmm. Er komen dan duizenden mensen, worden ook weer aangevoerd in bussen. Ik mocht daar ook niet bij zijn. Toen ben ik buiten, zeg maar naar een tegendemonstratie gaan kijken. Toen werd ik ook herkend. Net als Gloria staat mijn gezicht ook in de diverse telefoontoestellen. En toen werd ik dus door wat veiligheidsmensen tegen de grond gedrukt. Is mijn telefoon gestolen met toch wel heel gevoelige adressen. Dat vond ik echt het ergste. Ja. Zo gaat dat. Hetzelfde gebeurde ook met de Belgische collega Peter Verlinde. Die was ook aanwezig. En ook die kon nergens naartoe en werd in de gaten gehouden. Ja. Zo gaat het met critici. En als we straks een nieuwe ambassadeur krijgen, Dan is de angst dat zeg maar de veiligheidsdienst van Rwanda nog een veel grotere rol gaat spelen, omdat de nieuwe ambassadeur bekend staat als een hardliner en zelfs criminele zaken heeft verricht in Rwanda als minister van Binnenlandse Zaken. Ja. Ja, want Anneke, heel eventjes voor je achtergrond. Hè. Er is na berichtgeving van NRC hebben verschillende partijen in de Tweede Kamer geëist dus dat de ambassadeur op het matje zou komen. Hè. Ambassadeur van Rwanda, naar aanleiding dus van de verhalen die jij net ook deelt. Maar vorige maand werd er dus in Rwanda deze ambassadeur benoemd tot minister. En nu komt er de nieuwe ambassadeur, Alfred Kasana. Ja. En daar maak jij je dus ook zorgen over. Gloria, jij ook? Ja. Zeker. Ja. Minister Kasana, of nu minister Kasana en de aangestelde ambassadeur worden in Rwanda als de ghost genoemd. En dat heeft te maken omdat hij bekend is om dingen uit te voeren die zonder dat hij een woord zegt. Het is niet voor niks dat de voormalige ambassadeur in de Hoendjere naar Rwanda is gegaan, dat hij beloond is door een minister te worden. En de aangestelde minister is echt best wel heel erg gevaarlijk, in de zin van de Hoendjere was bekend om dreigementen te maken. Mm-hmm. Op social media en onder een andere identiteit. En Kasana is bekend om ze uit te voeren. Aha. En dan zijn we bang van, wat komt hij doen en tot hoever gaat hij zijn opdrachten uitvoeren? Juist. En Anneke, als ik dit dan allemaal zo hoor, hoe kan het dan gebeuren dat er opnieuw een zeer omstreden Rwandese ambassadeur wordt aangesteld, zoals deze Kasana hier in Nederland? Nou ja, daar heeft Nederland dus in feite niets over te zeggen. Nee? Het is Rwanda die ambassadeur aanstelt. Kunnen ze het niet tegenhouden? Kunnen ze het niet weigeren? Nou, precies. Dat is wat zeg maar Rwandese vluchtelingen graag zouden willen, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het dringende advies geeft aan de koning om zijn geloofsbrieven niet aan te nemen. Hm. En dat is de enige manier waarop dat zou kunnen gebeuren. En België heeft dat vorig jaar overigens gedaan, dus het is geen unicum. Ja. Wat verwacht jij, Gloria, van het verloop van deze kwestie in Nederland? Ik verwacht alle beide extremen tot uiterlijk dat Nederland eigenlijk tussen de vingers gaan kijken en die denken alleen aan hun eigen belangen, economische belangen, en dat ze denken van wij laten het gaan en wij zien het wel. Maar aan de andere kant, als een Nederlander, Rwandese Nederlander, hoop ik dat de minister van Buitenlandse Zaken naar ons gaat luisteren en toch wel inziet dat wij enige bescherming nodig hebben en recht op hebben ook eigenlijk. Maar als ik dit dan allemaal zo hoor, hè, Anneke en Gloria, jullie blijven je dus wel uitspreken over, jullie blijven berichten hierover. Hoe gaat dit nu na deze uitzending? Want ik kan me voorstellen dat voor jou, Gloria, dit geen prettige week wordt dan. Dat wordt geen prettige weken, maar aan de andere kant, wat heb ik tegenovergesteld? Tegenovergesteld is stil blijven, is het onrecht laten doorgaan, is geen stem geven aan de mensen die in Rwanda zijn, die eigenlijk geen stemmen hebben. En daarvoor heb ik bewust gekozen, het is een keuze, een eigen keuze geweest, ik blijf doorgaan tot er een verandering in komt. Anneke? Mm-hmm. Ja, jij bent natuurlijk journalist, dat is anders, hè? Ja, het is anders. Hoewel ze wel je als journalist weten te treffen. Want jullie kunnen misschien ook wel je borst nat maken. Want elke keer als ik iets zeg of iets schrijf over Rwanda, dan wordt zeg maar de redactie wordt overspoeld met allerlei e-mails met zoveel mogelijk informatie die ook krijsen dat ik genocide-ontkenner ben. Hm. Ze proberen je dus als journalist in discrediet te brengen. Voor mij is het een stuk makkelijker dan van Gloria. Ik heb geen familie in Rwanda ook. Ik ben gewoon een Nederlandse journalist die ook nog eens een keertje toch een vorm van bescherming krijgt door de VVOJ, de Vereniging van Onderzoeksjournalisten, en de NVJ. Ja. Dus dan sta je op een hele andere manier in het verhaal. Alhoewel het voor mij ook wel gevaarlijk is, want als ik naar Goma ga, dat ligt zeg maar net over de grens van Rwanda, dan willen mijn Congolese vrienden niet dat ik in een hotel ga zitten dat echt aan de grens zit. Die vinden dat veel te gevaarlijk, want dan zou ik ontvoerd kunnen worden. Ook dat. Dan wil ik jullie echt bedanken dat jullie de moed en de tijd hebben genomen om dit verhaal met ons te delen. Mensenrechtenactivist Gloria Uwishema en onderzoeksjournalist en Rwanda-kenner Anneke Verbraken. Meer van van de Nieuws-BV? Volg ons op Instagram. Ja, wat een ontwikkelingen in Washington afgelopen weekend. Daar werd in het National Building Museum een wereldrecord gevestigd met domino-steentjes. Er werd een toren gestapeld van 11.000 stenen. Er deden ook drie Nederlanders mee aan de recordpoging. Ze waren vooral bij de voorbereidingen betrokken, maar ze mochten wel allemaal één steentje plaatsen, zodat het record ook op hun naam komt te staan. En dat niet alleen. Ze kwamen er mee in het Jeugdjournaal gisteravond. En dan wordt er nu ook nog eens een plaatje voor gedraaid hier in de Nieuws-BV. Nou, het kan niet op. Van Guus Meeuwis en J.W. Roy. Dit is de hoogste dominotoren ooit. Bouwers waren dagenlang bezig om de toren van 11.000 steentjes te bouwen. En in een paar seconden is die weer helemaal verdwenen. We stapelen geluk vandaag. We leggen wat we hebben. Het wordt alleen maar mooier, het wordt alleen maar groter. We stapelen geluk vandaag. Jij en ik, jij en ik, jij en ik vandaag. We stapelen geluk vandaag. We leggen wat we hebben bij elkaar. En het wordt alleen maar mooi. Het wordt alleen maar groter. We stapelen geluk vandaag. Jij en ik. Jij en ik. Jij en ik vandaag. We leggen wat we hebben bij elkaar. Het wordt alleen maar mooi. Het wordt alleen maar groter. We stapelen geluk vandaag. NPO Radio 1. Natasja Kips. De Nieuws-BV. Cabaretier Fons Jansen die had geen heel positief beeld van het Nederlands onderwijssysteem. Sinds ze de boekdrukkunst hebben uitgevonden, moeten wij alles uit ons hoofd leren, weet je dat? Dat is het enige wat je op zo'n school leert. Hoe je examen moet doen in onthouden. En je slaagt bij geheel onthouden. Ja. Ik ben benieuwd of meester Kwame, oprichter van het succesvolle huiswerkinstituut Spee, en 2 jaar geleden nog Amsterdammer van het jaar, er ook zo over denkt. Nou, je hoort het straks, want hij is zometeen de eerste gast in onze zomerserie De Nieuws BV Tijdcapsule. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Het Israëlische leger hield Hamas-commandant Rafah Salama al wekenlang in de gaten. Toch werd gewacht met een aanval op hem totdat hij bezoek zou krijgen van Hamas-kopstuk Mohammed Deif. Dat melden militaire bronnen aan de New York Times. Volgens het Israëlische leger en inlichtingendienst Shin Bet is Salama zaterdag gedood bij een aanval op een vluchtelingenkamp, maar Hamas zegt dat hij in goede gezondheid is. En het leger weet niet met zekerheid of Deif bij die aanval is gedood. In Pakistan wordt de partij van oud-premier Khan verboden. De partij zou zich schuldig hebben gemaakt aan antinationale activiteiten. Om het verbod officieel te maken moet de overheid nog wel gelijk krijgen van het Hoge Rechtshof. De supporters van Khan zeggen dat het een politiek gemotiveerde zaak is. Het IT-bedrijf Centric van de omstreden ondernemer Gerard Sandring krijgt een nieuwe eigenaar. Een groep Nederlandse investeerders willen bedrijven overnemen. Toezichthouder ACM moet nog wel goedkeuring geven. Oprichter Sandring kwam afgelopen jaar in opspraak door juridische procedures en zijn relatie met nep-IT-deskundige Rian van Rijbroek. Voetballer Thomas Müller stopt als international van Duitsland. De 34-jarige speler van Bayern München speelde op 4 WK's en 4 EK's. In 2014 werd hij wereldkampioen met Duitsland. Müller speelde 131 interlands en maakte daarin 45 doelpunten. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is behoorlijk druk op de weg door recreatieverkeer. Er staat in totaal zo'n 110 kilometer file. De meeste drukte zien we in het zuiden van het land en bij Arnhem. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Echt en knooppunt Kerensheide 11 kilometer file met een uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en knooppunt Velperbroek 15 kilometer file met een half uur vertraging na een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Dan de A67... van Eindhoven naar Venlo, daar wordt een vrachtwagen geborgen bij de afrit Zomeren. Daar is één rijstrook dicht, dat veroorzaakt file vanaf knooppunt Leenderheide. En het oponthoud is zo'n 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Jora Rienstra. Terwijl Yvonne Koldewijer aankondigde te stoppen met roddels over BN'ers, omdat er alleen nog maar komkommerjuice over is, in het politieke landschap alles behalve sprake is van komkommertijd en er gisteren een moordaanslag was op Trump, zat ik afgelopen zaterdag, toen het druilde van de regen, onder het dekentje op de bank en keek de indringende documentaire Vroeg verloren. In deze film verwerkt programmamaker Lisbeth Rasker het overlijden van haar moeder, die stierf toen Lisbeth nog maar 10 jaar oud was. Ze leerde vooral om door te gaan met haar leven zonder echt stil te staan of te praten over welke impact het overlijden van haar moeder had op haar. Ze kijkt oude beelden terug van vroeger, spreekt met lotgenoten die ook een ouder zijn verloren op jonge leeftijd, en ze gaat het gesprek aan met haar vader en zusje over hoe ze zich voelt over het verleden. Ik zat bij het zien van deze documentaire huilend op de bank. Het is prachtig en dapper hoe ze zich zo kwetsbaar op durft te stellen en ons voor het oog van de camera meeneemt in haar verdriet en zoektocht hoe je moet rouwen. Ik werd er ook door geconfronteerd. Mijn vader was 12 jaar oud toen zijn moeder plotseling overleed. Een groot trauma voor hem, waar vroeger niet over werd gepraat binnen zijn gezin. Zijn vader trouwde opnieuw en hij kreeg een stiefmoeder die ik altijd als mijn oma heb gezien. Ik heb het altijd als vanzelfsprekend ervaren dat we het nooit echt hebben gehad over hoe het was voor mijn vader om op zo'n jonge leeftijd zijn moeder te verliezen en welke impact dat heeft gehad op zijn leven. En behalve een foto van haar weet ik ook nauwelijks wie zij was. Ik ben vooral trots op hem dat hij ondanks dit grote verlies ons met zoveel liefde en toewijding heeft opgevoed. Dat hij datgene wat hij zelf heeft gemist in zijn jeugd ons wel heeft gegeven. Maar waarom ben ik eigenlijk zelf nooit het gesprek met hem aangegaan? Er zijn 1,3 miljoen mensen in Nederland die een ouder op jonge leeftijd zijn verloren. Maar nog steeds is praten over zo'n groot verlies een taboe en weten volwassenen nauwelijks zelf hoe ze moeten rouwen, laat staan dat we onze eigen kinderen leren hoe dat moet. Op de geboorte van een kind word je ruimschoots voorbereid. Met zwangerschapscursussen, begeleiding van verloskundigen, babyshowers, koffiedates met andere aanstaande ouders, kraampakketten en wekenlang verlof door je werkgever. Met iedereen vier je dat er nieuw leven op de wereld is gezet en je raakt er niet over uitgepraat. De dood is net zo'n groot onderdeel van het leven als de geboorte, maar als iemand overlijdt moet je vaak zelf maar zien hoe je ermee omgaat. Je krijgt een paar dagen calamiteiten verlof van je werkgever om de uitvaart te regelen en daarna nog gemiddeld 4 dagen om te herstellen. Maar dan wordt er al snel van je verwacht dat je het leven weer oppakt. Bijna alsof er niets is gebeurd. Ik ben dankbaar dat met deze documentaire niet alleen een persoonlijk verhaal is gedocumenteerd die zeer de moeite waard is om naar te kijken, maar dat het ook een belangrijk voorbeeld is voor mensen die net als Lisbeth een ouder verliezen als ze zelf nog jong zijn. De documentaire Vroeg Verloren is te zien op NPO Start, dus ik zou zeggen, ga hem vooral zien. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Opnieuw afschuwelijke beelden vanuit Gaza na een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp. Ja, ruim 90 Palestijnen zijn gedood op een plek die Israël zelf als veilig had bestempeld. Dit gebeurde dus dit weekend. Voor meer dan 50 Nederlandse apothekers is de maat vol. Ze kunnen niet langer toekijken hoe de medische infrastructuur van Gaza wordt verwoest. Met het initiatief Pharma voor Gaza hopen zij een helpende hand te bieden. En bij mij in de studio zit een van de initiatiefnemers van Pharma voor Gaza. Apotheker, onderzoeker Samir El Abdouni. Goedemiddag en welkom. Goedemiddag, dankjewel. Samir, op welke manier willen jullie met dit initiatief eigenlijk het verwoeste gezondheidssysteem van Gaza erbovenop helpen? Kan dat überhaupt? Ja, de nadruk ligt op helpen. Ja. En of dat kan, uiteindelijk zal het moeten. En gaandeweg zullen we ervaren of ons dat met z'n allen lukt. Maar wederom, de nadruk ligt op helpen. Helpen. En hoe? Hoe helpen? Ja, dus we zijn als apothekers zijn we bijeengekomen op eigen titel om na te denken over hoe we dat steentje kunnen bijdragen. We hebben 3 doelstellingen geformuleerd. Het eerste is het creëren van bewustwording onder onze beroepsgroep voor dat ingestorte zorgsysteem in Gaza. Het tweede is het inzamelen van medische hulpmiddelen. Denk hierbij aan mondmaskers, naalden, spuiten, stomazakken enzovoorts. En het laatste is het inzamelen van financiële middelen om geneesmiddelen in te kopen en die op plaats van bestemming te krijgen. Juist. En bewustwording, waarom is dat nodig onder jullie beroepsgroep? Ja, net als onze beroepsgroep reflecteert eigenlijk gewoon de rest van de samenleving. Aha. Bij een aantal leeft het heel heftig, een aantal helemaal niet. En daar middenin is het toch een klein beetje een ver van je bedshow. En ik leg de nadruk op een klein beetje, want ik weet natuurlijk niet wat er in een ander omgaat. Maar we zijn erachter gekomen dat het gesprek aangaan al zorgt voor een grote verandering. Men is bijna gerustgesteld of opgelucht dat het gesprek gestart wordt. En daar willen we een steentje aan bijdragen. Ja, we horen het wel eens vaker, hè, dat mensen wel alles op sociale media voorbij zien komen en zich machteloos voelen. En we hebben vaker ook artsen hier in de studio gehad om hierover te praten. En dit voelt dan toch alsof je iets kan doen, toch? Ja, precies. En het is meer dan alleen voelen. Ja. Het is nu ook je doet concreet. Ook echt we gaan ook echt wat doen. Exact. Ja. In minder dan een week tijd hebben meer dan 50 Nederlandse apothekers zich gemeld, hè, voor dit initiatief. En de aanmeldingen, heb ik begrepen, blijft groeien. Hoeveel zijn het er inmiddels? Ja, de community is nu telt zo'n 80 plus apothekers. Ja. Wat ik erbij wil zeggen is dat het gaat niet om de aantallen binnen de groep. Wat van belang is dat we een kerngroep hebben die hartstikke druk bezig zijn met het invulling geven aan de doelstellingen, het realiseren ervan. En uiteindelijk zoveel mogelijk Nederlandse apothekers bereiken om om te vragen of zij hun steentje kunnen bijdragen. Ja, de bereidheid is er dus echt. Zeker. En de wil ook. En inderdaad, je zegt het nu, jullie gaan het concreet maken. Even een persoonlijke vraag. Wat is jouw persoonlijke motivatie dat je hiervoor inzet? Ja. Je zit 's avonds, zit je op de bank. Mm-hmm. Met een telefoon in je handen. Ja. En je leest de verhalen en ziet de beelden. Beelden van kinderen, levenloos. In een staat die heel moeilijk is om onder woorden te brengen, maar nog lastiger is om aan te horen. Dan kijk je weg, althans kijk ik weg. Zie ik mijn 2 kleine kinderen, 4 en 2 jaar oud, spelen, lachen. Veilig. Kijk weer op mijn scherm. En je ziet geen verschil tussen die kinderen. En je zou toch hopen dat als wij hier in Nederland in een soortgelijke situatie terecht zouden komen, dat de wereld niet stilzwijgend zou toekijken. Dat is mijn motivatie. Heftig. Ja. Ja, ik bedenk, het komt bij mij in één keer binnen. Ik heb geen kinderen, maar inderdaad, nu het zo neerzet. Vorige maand sprak ik met een huisarts. je waarschijnlijk ook gehoord hier op de zender. Henk Hogevorst uit Hellevoetsluis. Hij had ook echt wel de bereidheid en ook die motivatie die hij nu verwoordt. En hij doneerde zijn hele praktijk aan Gaza. Dat begint met bloeddrukmeters, thermometers, HB-meters, suikermeters, zuurstofmetertjes. We hebben een hele voorraad spuiten, naalden, verbandmiddelen, katheters, pincetten, scharen, hechtzetjes, maar ook onderzoeksbanken, sterilisators, stethoscopen, oogkijkers, oorkijkers. Eigenlijk alles wat je nodig hebt om een praktijk draaien. Nou, dan vergeet ik waarschijnlijk nog een heleboel dingen, maar we hebben echt alles over. Ja. Zo meer, dit vervult je hart toch? Ja, met, zeker. Met toch? Ik wel. Ja. Nou, zo zijn er nog veel meer Nederlandse huisartsen die dus via dit artsencollectief medische hulp Gaza hun spullen doneren. Nou, noemde je net al wat spullen, hè? Mondkapjes, naalden zei je ook. Ja. Wat nog meer? Kun je ook? Ja, je hoeft niet zo uitgebreid te zijn zoals Henk, maar wat verzamelen jullie allemaal? Ja, dus allemaal van dat soort dingen. En ik denk aan stomazakken of noem het maar. Wat belangrijk is dat het gaat om medische hulpmiddelen die een apotheek tot zijn beschikking heeft. Okay. Of in ieder geval erbij kan komen. Misschien goed om te benoemen is dat wij samenwerken met Medische Hulp Gaza. Zij waren ook de groep die ons heeft geïnspireerd om deze stap te zetten. Oh, we werken heel nauw samen. Die inzameling van medische hulpmiddelen, dat is een gezamenlijk initiatief. Mm-hmm. Dus daar lopen we samen in op. En qua welke middelen kan ik doneren? Hè? Die vraag, dat snap ik. We hebben als groep, als Farm for Gaza, hebben wij een lijst hebben we beoordeeld op medische hulpmiddelen die een apotheek, en met name een openbare apotheek, tot zijn beschikking heeft en zou kunnen doneren. En deze is beschikbaar via onze website. Via jullie website kun je dus deze lijst vinden. Waar is dan de meeste behoefte aan op dit moment? Ik hoor veel verhalen over operaties, amputaties zonder verdoving bijvoorbeeld. Ja. Want dan zou ik zeggen, daar is dan de meeste behoefte aan. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dus meeste weet ik niet, hè, maar er is gewoon hele grote behoefte aan medicatie in de algemene zin. Alles eigenlijk. Er is een tekort aan alles. Ja. We hebben contact met verschillende organisaties in de regio die bijhouden waar de behoefte aan is. En die lijst is bijna oneindig. Je moet je voorstellen, hè, operaties zonder pijnstilling, zonder enige vorm van anesthesie. Bij kinderen ook, hè? Bij kinderen. Ja, waar hebben we het over? Nou, je kunt je voorstellen dat dat hetgeen is waar we ons op zouden moeten focussen. En dat doen we ook. We zijn nu heel druk bezig met de financiële en logistieke infrastructuren tot stand te laten komen. Zodat we dit ook op een effectieve, efficiënte en transparante wijze kunnen doen. Ja, want daar zeg je wat. Hè? Nou weten we dat we op basis van onder andere een rapport van Oxfam Novib weten we dat Israëlische autoriteiten bewust levensreddende noodhulp aan Palestijnen in Gaza tegenhouden aan de grenzen. Of vertragen. Ja, hoe gaan jullie dat dan aanpakken? Ja, dit is tot op zekere hoogte ligt dit buiten onze invloedssfeer. Mm-hmm. Hier houden we natuurlijk wel rekening mee. Mm-hmm. Dus wat we doen is in ieder geval klaarstaan voor het moment dat die middelen, hè, of nou hulpmiddelen zijn of geneesmiddelen, ook werkelijk over de grens kunnen. Zodra er een mogelijkheid is, dan dat gaan het we er binnen. Is. Aha, zo. En dan ben je dus samen met die andere apothekers druk bezig met deze inzamelingsactie. Maar ik heb begrepen dat jij zelfs verder dan dat wil gaan. Hè? Ik heb begrepen dat je zelfs die kant op zou willen of in de regio. Nou, het is maar net waar behoefte aan is en waar je het meeste mee bereikt. Zelf naar het gebied gaan, ik weet niet of ik dat zou durven. Hè? Zo erg is dat natuurlijk. En je hebt twee kinderen thuis. En ik heb twee jonge kinderen en een hele lieve vrouw. Kijk, als het erop aankomt dat iemand mee moet gaan om die geneesmiddelen daarin te kopen, om garant te staan voor de kwaliteit en voor het bereiken van zijn plaats van bestemming, al is dat tot aan de grens, ja, dan is dat iets wat we met z'n allen gaan overwegen. En of ik dat ben of een collega, dat maakt helemaal niet uit. Maar daar gaan we wel naar kijken. Heel goed. Apothekeronderzoeker Samir El Abdouni van Pharma voor Gaza, dank je wel. Dank je wel. De Nieuws BV. Wijnand Zwaan van de ANWB zal je er niet over horen straks, maar er staan ook lange rijen bij testlocaties van de Jelinek Kliniek. Daar kun je namelijk je drugs laten testen voor je het in je lichaam stopt. En zeker in de grote steden kunnen ze de drukte nauwelijks aan, uren in de rij, en dan nog niet zeker zijn dat ook jouw drugs kan worden getest. Dan moet je toch wel heel graag in hogere sferen verkeren. Ik raad ook GoTo Gym even aan langs de teststraat te gaan. Zeker als Jacobsen en Van Essie dealers zijn. We versnijden toch 1 op 10 van S. We nemen nog 1 deeltje coke en 10 delen hoofdpijnpoeier. Nee, dat is te duur. Heb ik nagerekend, komt te duur uit. We nemen gewoon afwaspoeier. Kijk, het is dezelfde structuur, ook wit. Weet jij veel, zo wit. Maar het zijn nogal grove korrels. Dus die hak je zo ver mogelijk. Neem je 1 deeltje coke, 10 deeltjes. Waspoeien. Knappe yeah. jongen. Nou, hard. Kom op. Okay. Laat je handen wapperen. Doe er wat voor. Stop, drugs in mijn gezicht. Baby, we gaan in. Baby, we gaan in. Stop, drugs in mijn gezicht. Baby, we gaan in. Baby, we gaan in. Kijk eenmaals bij de bar met je ex. In mijn broekhoek brand ik gaten met mijn stack. Kan er niet spenden op een soortgelijke flex. Dus gooi ik het omhoog en daarna dan is het weg. Mies clubmaten met vodka, zeker dat het opgaat. Als ik val op de grond, weet ik niet of je me opraadt. Anderhalve noot, ik zie Elia en Jens. Ik kom nog niet dood, dus ik neem er met me mee. Hey. Stop, drugs in mijn gezicht. Baby, we gaan leeg. Baby, we gaan leeg. Stop, drugs in mijn gezicht. Baby, we gaan leeg. Baby, we gaan leeg. Ja, beer to the face. Like, fuck this whole place. Ben hier misplaced. Ik hoop dat ik vergeet. En zorg dat ik niet breek. Charlie heeft cake. Sorry for the wait. Flex, I'm lifting weights. Ik ben in het noorden. Ik wil een ster worden. Money maken met woorden. En ik deel altijd mijn borden. Ik heb niks aan zelf als ik alleen ben. Charlie vraagt of ik alleen ben. Alleen in gezelschap, ja, dus wat denk je zelf, gap? Eigenlijk natuurlijk een echte afrader. Maar goed, go to gym met stop drugs in mijn gezicht. De nieuwsbv. Ja, wat is zo onwaarschijnlijk mooi dat het bewaard moet worden voor de eeuwigheid. Ja, want stel dat de wereld vergaat, dan hebben we in elk geval onze tijdcapsule nog. De nieuwsbv. Tijdcapsule. Tijdcapsule. Vandaag is de gast Kwame Etchabong Entra, bekend als meester Kwame. Hij is directeur van Bijles en Huiswerkinstituut Stichting SPEE in Amsterdam-Zuidoost. En vorig jaar hoorden we burgemeester Halsema dit bekendmaken. Amsterdammer van het jaar is geworden. Meester Kwame. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik nog veel zeg, maar ik wil toch één ding over meester Kwame zeggen. Want ik heb hem al meegemaakt. En ik weet hoe hard hij vecht voor de kinderen in Zuidoost. Nou, welkom, Kwame. Ja, dank u wel. Jeetje zeg, Amsterdammer van het jaar. Wat betekent die titel voor je? Die titel betekent enorm veel voor mij. En niet alleen voor mijzelf, maar meer voor de mensen die ik bedien. De jongeren. Nou, ik hoorde ze op de achtergrond, of niet? Ja, dat was mijn team en mijn familie. Oh god, dus, oké. Ze gingen helemaal los. Ja, ze waren super blij. En ja, ik was ook super enthousiast. En dat ik zo dat fragment weer hoor, dan draait het me weer. Ja, ja. Van, wat de burgemeester inderdaad zei van, keihard aan het werk, keihard aan het vechten voor een stadion die heel weinig wordt gehoord. Ja? Wordt het te weinig gehoord? Ja. Waar komt dat door? Nou, weet je, Zuidoost is een wijk of een stadsdeel waar best wel veel gebeurt. Echt heel veel positieve dingen. Maar dat wordt, alleen het negatieve wordt heel vaak belicht. En ik ben sowieso altijd van mening dat de kansen die gecreëerd worden in Zuidoost echt gelijk moeten worden getrokken met andere stadsdelen. Mm-hmm. En dat is dat je dan heel weinig ziet in Zuidoost. Gebeurt nu wel gelukkig, maar misschien komen we er straks wel nog... We gaan er zeker over praten. Laten we erover praten, uitvoerig zelf. Want deze erkenning kreeg je natuurlijk voor al je werk voor Stichting SPEE. Ja. Voor bijles en huiswerkbegeleiding, zorg voor kinderen dus in Amsterdam-Zuidoost. Wat voor impact heeft jullie werk? Vertel daar even over. Nou, kijk, het heeft enorme impact. Ik zal mezelf een klein beetje voorstellen. Ik ben Kwame Japontra, wat je net zei. Dus ik ben 41 jaar. Ik heb een prachtige vrouw met twee kinderen. Ja. Drie kinderen, sorry. En ik was bijna eentje vergeten. Is de jongste net geboren? Nee, het is vier. Vier. Oké, goed. We hebben het er niet meer over. Drie kinderen. Hij stelt. Maar dus ik geef met de stichting geven we dus ondersteuning aan kinderen vanaf groep 1. Dus 4 jaar, zodra ze zindelijk zijn, mogen ze bij ons terecht. Oh, ja. Tot aan de middelbare school, totdat ze een diploma in hun handen hebben. Dan kunnen ze een beetje vrij laten, loslaten. Juist. De stichting door mijn vader in de jaren 90 opgezet. En heeft mij enorm ver gebracht. Samen met duizenden jongeren die tussentijds door mijn vader en dan wel door mij zijn opgeleid. Want die geeft me sinds mijn 14e geef ik dus ondersteuning. Mm-hmm. En ik heb gezien dat de leerlingen zijn niet de enige die moeten helpen. Ook thuis moeten we onze verantwoordelijkheid nemen door ouders te ondersteunen waar ze moeilijkheden mee hebben. En waar hebben ze moeilijkheden mee? Vaak is het omdat ze bijvoorbeeld thuis gewoon de taalbarrière kunnen ze de kinderen niet ondersteunen. Mm-hmm. En daarnaast heel veel ouders werken ook heel veel in Zuidoost. Dus 2-3 banen. Waardoor de kinderen dan wanneer ze thuis komen is er niemand thuis om hen te helpen. Nee. En zeker als het gaat om schoolzaken. Zijn wij er om daarin zeg maar ons steentje bij te dragen. De kinderen te helpen. Maar ook gewoon met dingen aanvragen. De toeslagenaffaire. Oh, mijn god, ja, impact natuurlijk. In Zuidoost. Ja, ja. En ja, daar ondersteunen we ook de ouders erbij. Dus formulieren invullen. Een rare brief die je... Sorry, ik begrijp het heel vaak niet eens wat er aan de hand is. Soms bij de Belastingdienst of allerlei andere instanties. Om dat ook gewoon te verwerken en te lezen. Ja, om hen begrijpelijk te maken. En zeker hen ook dingen aan te vragen. Ja. Zodat ze een betere kunnen verbeteren. Ja. En dus, dat is wat wij voornamelijk doen. Dus niet alleen de kinderen helpen. Want de kinderen zijn natuurlijk onze toekomst. Moeten ervoor zorgen dat ze ergens terechtkomen. Mm. Maar ze kunnen alleen dat bereiken als je thuis gewoon veilig genoeg is. Exact, exact. Ja. Het gebeurt niet alleen op school, het gebeurt ook thuis en het gebeurt op straat. Dus jullie pakken eigenlijk alles aan, alle onderdelen in die samenleving. Nee, zeker, want na 3 uur of 5 uur gaat school nog steeds door. Daarom. Wat zet jij dan in onze tijdcapsule? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ja, ik heb er echt heel mooi goed over nagedacht wat ik eigenlijk in de tijdcapsule wil zetten. Dat is een slogan die wij gebruiken. Ja. Het is hashtag maak je ouders trots. Maak je ouders trots. Ja. Waarom maak je ouders trots? Waarom niet maak je zelf trots? Nou, kijk, weet je, ik ben samen met 2 andere jongeren 8 jaar geleden met deze slogan begonnen. Ja. Zij vonden van, oké, meester, we moeten wat doen voor onze ouders. Hè? En toen ben ik me gaan nadenken met ze. En ik ben zelf gelovig, ik ben een christen. Mm-hmm. En in de Bijbel staat, een van de geboden is, eer je vader, eer je moeder. Juist, dat ken ik nog. Een gebod met een belofte. En de belofte is, je gaat lang leven. En iedereen van ons wil lang leven. Ik wil in ieder geval lang leven. Ja, dus maar ook gelukkig leven, neem ik aan. Ja, zeker. Ja, ja. Gelukkig, ja, okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat komt zeker erbij. Oké, gelukkig. Maar lang leven is belangrijk. En nog gezond natuurlijk. Juist. Maar hoe bereik je dat? Mm-hmm. En toen zijn we gaan zitten. Toen hebben we gedacht van, oké, hoe kan je dat bereiken? Dat is thuis eerst, wat ik net ook zei. Ja. Voor zorgen dat de relatie thuis goed is. Dus als voordat je moeder en je vader vragen aan jou van, ga de vuilnis naar buiten brengen. Doe dat uit jezelf. Oh. Maak je kamer schoon. Help met dweilen. Ga boodschappen doen voor je moeder. Dus eigen initiatief nemen. Eigen initiatief. Aha. En zodra je dat doet, ik geloof me, ook al heb je ouders niet de financiële middelen om bijvoorbeeld een PlayStation voor jou te kopen. Mm-hmm. Ze gaan alles aan doen om dat voor jou te krijgen als je daarom zou vragen. Weet je, er is dus weinig ruzie thuis. Gewoon een relatie goed thuis. Team, een teamgevoel. Een teamgevoel. Dat heb ik altijd gehad met mij thuis. En de tweede component van de maak je ouders trots is eigenlijk dus dat op school gewoon je best moet doen. Wij gaan niet naar school om uitgestuurd te worden. We gaan niet naar school om te laat te komen. We gaan niet naar school om onvoldoendes te halen. Weet je, kijk, als dit bepaalde vak moeilijk is, dan ben ik er om jou te helpen. Maar je moet dat niet expres doen. Nee. Je moet niet omdat je gewoon te laat komt op school. En moeilijk maken voor de docenten. Bij ons thuis is het echt van school is een privilege. Het is echt iets waar je dankbaar voor moet zijn. Dat je school kunt hebben. Zeer zeker. Is dat wat je hiermee probeert te zeggen? Of? Dat probeer ik daarmee zeker te zeggen. En ik ben een doener. Ik praat niet zomaar. Dus helemaal maak je alles ervoor of tijd komen op school. Mm-hmm. Dat heb ik op de middelbare school ook gedaan. Ik heb nog steeds mijn rapporten van de middelbare school. Heb ik nog steeds op kantoor. Die ik ook aan die leerlingen laat zien van, kijk. Ook als er onvoldoendes op staan? Ja, ook als er onvoldoendes op staan. Heb je onvoldoendes op je rapport? Nee. Heel weinig. Okay. Zeker in de eerste 3 jaar geen onvoldoendes. Nee. 0 keer te laat geweest. En dat laat ik aan die kinderen zien als voorbeeld, als rolmodel. Ja. Dus, en dat is wat ik nu ook zeker met mijn team... bestaat ongeveer uit 70% jongeren. Mm. 70% uit jongeren die vroeger les van ons hebben gehad. Kamer, ik snap je. Ik hoor het. Ik voel het ook, de boodschap. Maar wat nou als je ouders thuis... Ik spreek ook even uit eigen ervaring... jou niet trots maken. Snap je een beetje wat ik bedoel, waar ik naartoe wil? Dat je in een onveilige situatie opgroeit. Ja. Dat je ouders, je bent gewoon geen team. Ja. Wat dan? Ja, dan heb ik toch niks aan een hashtag maak je ouders trots. Die vraag krijg ik heel veel ook van jongeren die bijvoorbeeld hun ouders zijn overleden of zo. Zegt ja, maar... Dat toch? Ja, mijn ouders zijn er niet. Wie maak ik trots? Of mijn ouders zijn er überhaupt niet voor me. Dat kan ook. Dat kan zeker ook. Dat weet ik. Maar dat is lastig. Om daarover eerlijk te zijn. Maar ik heb het expliciet echt zo benoemd. Omdat ik vond van, weet je, kijk... Ondanks dat sommige ouders er niet voor de kinderen zijn... door welke omstandigheden dan ook... Ze struggelen vaak, ze worstelen. Dat is dan de realiteit. Er is iets gebeurd waardoor zij dus niet kunnen geven wat jij verdient. Mm-hmm. Weet je? Maar dan nog vind ik van... Kijk naar jezelf. Tuurlijk, als je ouders trots aan het maken bent... Hè, ben je ook voor jezelf een en ander aan het regelen. Het huishouden waar ik het over heb. Mm-hmm. Je doet het nu misschien voor je ouders... maar straks als je 20 bent, 21, 30... je gaat op jezelf wonen, dan moet je ook kunnen koken. Of je moet ook... Kijk. Ik heb thuis heel vaak moeten koken... maar omdat ik anders mijn broertje en mijn zusje niks te eten hadden, weet je wel. Ja. Je doet het voor jezelf ook. Ja. En uiteindelijk, tuurlijk heb je er later ook wat van. Maar we weten toch dat heel veel kinderen aan het overleven zijn. Ja, en daar proberen wij, zodra wij daar in ieder geval de mogelijkheden voor krijgen... Mm-hmm. of te weten komen wat er aan de hand is... dan proberen we echt op te lossen. Er loopt geen casus bij ons binnen dat niet opgelost wordt. Als wij dat niet zelf kunnen, dan hebben we genoeg organisaties... die met u samenwerken om dat probleem op te lossen. Er komt veel boosheid ook vaak bij kijken bij deze kinderen. Ik weet niet of je dat ook meemaakt, maar er zijn ook kinderen die zeggen... weet je, meester Kwame, het is wel goed zo. Ik neem niks meer aan, gewoon van volwassen mensen. Ik heb hier geen zin in. Ja. Wat doe je met zulke kinderen? Ik ben er zelf ook eentje van geweest. Ik dacht, 2 middelvingers in de lucht. Ik heb geen zin meer in het systeem. Die jongeren weten heel veel. Ze weten wat ze kunnen, ze weten wat ze willen worden. Dus wij moeten gewoon ook echt daar werken naar ze luisteren. Ik heb van de week ook een gesprek gehad met mijn zoontje. Ik vroeg hem van, hey, uit Kien. Ik zeg, Kien, wat wil je later worden? Hij zegt, ik wil een YouTuber worden. Of weet je, een gamer. Of gamer. Rijk, zeggen ook veel kinderen tegenwoordig. Ja. Ja, iedereen wil rijk zijn. Tuurlijk, we kunnen zoveel dromen. Ja, maar wat zeg je dan? Kijk, als ouder natuurlijk ben je een bepaalde richting dat je kind naartoe gaat. Maar je moet echt naar ze luisteren. Dat is één ding wat ik ook heb geleerd door de ervaring... ook met verschillende ouders die ik gesproken heb. De jongeren zeker, mm-hmm. die ook bij ons binnenlopen. Maar ook als ze boos en teleurgesteld zijn in het systeem en de volwassenen... wat zeg je dan? Je moet roeien met de riemen die je hebt, hè? Je kan ook zelf een verschil maken later. Dus dat is wel, je moet echt aan jezelf werken. Dus als jij een verschil wil maken, dan moet je dat nu beginnen met aan jezelf te werken. Mm. En ik vind, en zeker als ik ook kijk naar mijn team, dat is met educatie. Hè? Naar school gaan, de eerste diploma's binnenhalen, startkwalificatie binnenhalen. Mm-hmm. En dan kan je dus ook straks je eigen zegje gaan doen. Weet je? Maar als je niks hebt, dan kan je ook moeilijk iets inbrengen. Ja. Begrijp je? Ik begrijp het zeker. Het is ook een vorm van zoek de juiste mensen om je heen. Omring je met de juiste mensen die jou verder helpen. Ja. Als je je ouders misschien niet hebt, of je broertjes of zusjes niet, of je staat er alleen voor, omring je met de juiste mensen. Met jullie team dus eigenlijk. Ja, en dan zeg je, we hebben heel veel, dus we hebben ongeveer 200 kinderen op dit moment die bij ons zijn aangesloten. En de begeleiders die wij die helpen, dat zijn voornamelijk ook jongeren die vroeger les hebben van ons hebben gehad. Dus ze weten wat we van ze verwachten. Ja. En ze doen hartstikke goed. En die jongeren zetten we weer in. Om dus die echt de allerjongste dan weer te motiveren. It takes a village, uiteindelijk. Zeker een village. Reach, zijn jouw ouders trots op je? Kort antwoord. Mijn ouders zijn super trots. Ja? Echt super trots, ja. Heel goed. En jij help je ook op jezelf. Ja, absoluut. Heel goed. Kwame, dank je wel en succes met je mooie werk. En hashtag maak je ouders trots gaat in onze tijdcapsule uiteraard. Dank je wel. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De Kopgroep. We hebben drie hele lastige dagen gehad. Er is snoei en snoeihard gereden. Drie dagen achter elkaar, dus dat kruipt in de kleren. Maar de klimmers, ja, die kijken hier wel naar uit. En de klassementsmannen, ja, die moeten met de billen bloot. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Ik kan niet anders zeggen dan dat je als wielerliefhebber hierop verheugt. Dat is met rechte oogcategorie. Zijn er andere kanshebbers dan Pogacar en Vingegaard? Ik zeg nee. Nee. Ja, ik ga dan toch voor Pogacar. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, het is zomer en voor veel mensen betekent dat zomervakantie. Met een koffer vol boeken op de camping of aan het strand. Maar ja, wat lees je dan, hè? Romantische boeken? Ja, daar werd vroeger een beetje op neergekeken. Maar ze worden wereldwijd steeds populairder. Hoe dat komt, dat zoek ik straks uit hier in de Nieuwsbv. Nu in het NOS-journaal met daarin meer over de inzamelingsactie voor slachtoffers van de aanslag op Trump. Je hoort het van Marnix Ampersen. In de VS is inmiddels meer dan $3,5 miljoen opgehaald in een crowdfundingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslag. Op een website is te zien dat er bijna 50.000 keer geld is gedoneerd. De inzameling is een initiatief van het campagneteam van Trump. Het team had een streefbedrag van $1 miljoen. Oud-president Trump raakte gewond aan zijn oor bij de aanslag. Een toeschouwer kwam om het leven. Ook raakten twee omstanders gewond. In Kenia is een man opgepakt die mogelijk 42 vrouwen heeft vermoord. De politie arresteerde de man in Nairobi naar aanleiding van de vondst van zeker 8 lichamen. Contact nu met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, waar zijn die lichamen gevonden? Ja, die zijn gevonden in Mukuru, een arme wijk ten zuiden van de hoofdstad Nairobi, op een vuilnisbelt. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. En ja, wat de politie daar vond, waren ledematen in zakken van vrouwen tussen de 18 en 30 jaar. Ja, dat liet de gemoederen daar in die wijk hoog oplopen afgelopen weekend. En nu zegt de politie dus een 33-jarige man te hebben opgepakt. Ze noemen hem een psychopathische seriemoordenaar. En dat hij dus nog veel meer moorden heeft bekend ondertussen. Ja, want ze denken dus dat hij 42 heeft vermoord op basis van wat hij heeft gezegd tegen de politie. Klopt inderdaad. De eerste moord zou de moord zijn geweest op zijn eigen vrouw. En daarna zou die zijn doorgegaan. Hij zou al die moorden gepleegd hebben sinds 2022. Dus nog vrij recent. De politie zegt zelf dat ze hem op het spoor zijn gekomen omdat er financiële transacties zouden zijn gedaan tussen hem en een van de laatste slachtoffers. En naast die bekentenis hebben ze vandaag ook allemaal bewijsmateriaal laten zien. Die ze in zijn huis hebben gevonden. Onder meer heel veel verschillende telefoons. Vrouwenondergoed, een kapmes waarmee ja, mogelijk die vrouwen verminkt zijn en gedood zijn en zakken. Dus zij zeggen vrij zeker te zijn van hun zaak. Is er al iets bekend over een motief? Ja, dat is dus heel erg lastig, want we weten echt niet meer dan deze informatie die nu naar buiten is gekomen. We weten wel dat er gewoon heel veel geweld naar vrouwen toe is in Kenia, ook heel veel vrouwenmoord. Ik moet zeggen, wat misschien wel erg opvallend is, je zou nu denken dat de hele buurt natuurlijk opgelucht is, dat zo'n man nu gepakt is. Maar eigenlijk gebeurt ook het tegengestelde. Heel veel Kenianen namelijk vertrouwen de politie niet, ook niet nu die dader is opgepakt. En ze hebben nog heel erg veel vragen. Dat komt ook vooral Nederland het de afgelopen tijd heel veel politiegeweld weer gezien hebben. Ook naar jongeren toe, die zijn gaan protesteren in Kenia. En dus zijn ze nu zelfs met deze vondst toch een beetje argwanend. Nou, of de politie het wel bij het juiste eind heeft. Morgen wordt die man voorgeleid en is dus de vraag of we meer informatie krijgen. Ook misschien waar dan al die andere slachtoffers zijn. Dankjewel. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Centric wordt overgenomen door een groep Nederlandse investeerders. Het IT-bedrijf heeft onder meer overheidsdiensten als klant en werd opgericht door de ondernemer Gerard Sanderink. Die kwam de afgelopen jaren in opspraak door juridische procedures tegen onder meer zijn ex, vertelt economieredacteur Roeland Muller. Het is een langlopende ruzie geweest tussen Sanderink en eigenlijk het hele bedrijf uiteindelijk. Maar dat begon allemaal met een ruzie tussen hemzelf en zijn ex-vrouw. Hij beschuldigde haar van fraude binnen dat bedrijf. En zij is dat weer gaan aanvechten. En steeds duidelijker werd dat hij toch wel onder sterke invloed zou staan van zijn huidige vrouw, Rian van Rijbroek. Ja, die staat ook bekend als die nep-IT-deskundige. Sanderink werd 2 jaar geleden weggestuurd als topman van Centric en raakte ook zijn aandelen kwijt. De overname van het bedrijf is naar verwachting in september afgerond. Centric krijgt dan ook een andere naam. Dan zou Centric inderdaad dat boek kunnen sluiten, want het gaat ook van naam veranderen. En dat moet in ieder geval voor rust gaan zorgen. Voor het bedrijf natuurlijk zelf, voor de mensen die daar werken. Maar ook voor de grote klanten, waaronder de overheid, die is klant bij Centric. Ja, dat moet toch ook wel weer de service van Centric ook wel veilig gaan stellen. En daarmee dus ook de service die de overheid aan ons weer daarvoor moet verlenen. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder, de Autoriteit Consumentenmarkt en de ondernemingsraad van Centric. Het Israëlische leger wachtte wekenlang met de aanval op Hamas-commandant Rafah Salama, omdat het wilde toeslaan als Hamas-leider Mohammed Deif bij hem op bezoek kwam. Dat melden militaire bronnen aan de New York Times. Israël zegt dat Salama de aanval van zaterdag in Gaza niet heeft overleefd. Of Deif ook is omgekomen is volgens Israël niet zeker. Hamas zegt dat beide leiders nog leven. Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren honderden Amsterdamse woningen gekocht door te sjoemelen met hypotheken, meldt het Financiële Dagblad. Een drugscrimineel werkte zich op tot makelaar en kocht de panden met valse papieren. De woningen werden vervolgens gebruikt voor de opslag van geld of drugs en het huisvesten van arbeidsmigranten. In Nepal zijn de lichamen geborgen van 11 buspassagiers die werden meegesleurd door modderstromen. Door een aardverschuiving afgelopen vrijdag verdwenen 2 bussen met daarin tientallen passagiers. Meer dan 50 mensen worden nog vermist. 2 mannen met een pick-up truck hebben vannacht in het noordoosten van Friesland een spoor van vernieling achtergelaten. Ze reden tegen een lantaarnpaal en een flitspaal en door bloemperken en een tuin. Bij een achtervolging door de politie reed de bestuurder het spoor op. De 2 werden uiteindelijk aangehouden. Ze waren onder invloed en 1 van hen moet nog een celstraf uitzitten. Het NOS-journaal. Pakistan wil de partij van oud-premier Imran Khan verbieden, heeft het ministerie van Informatie bekendgemaakt. Correspondent Aletta André legt uit waarom. De reden die wordt gegeven is dat de partij zich schuldig zou hebben gemaakt aan antinationale activiteiten, antistaatsactiviteiten. Het wordt nog vaag gehouden wat het precies is. En om dit verbod officieel te krijgen moet de overheid ook nog gelijk krijgen van het Hooggerechtshof. De supporters van Gaan zeggen natuurlijk dat het een politiek gemotiveerde zaak is. Nog 1, net zoals al die andere zaken tegen de PTI, Gaans partij en Gaan zelf. Want hij zit nog steeds in de gevangenis, maar ondertussen lijkt hij onmogelijk te stoppen. Gaan zelf zit dus nog altijd vast. Voetballer Thomas Müller stopt als international van Duitsland. De 34-jarige speler van Bayern München maakt dat bekend in een video op sociale media. Daarin bedankt hij de Duitse fans voor de steun. Danke für eure Unterstützung in den vergangenen Jahren. Nehmt die Begeisterung und Freude der diesjährigen Euro mit und drückt dem Team auf dem Weg zur WM 2026 ganz fest die Daumen. Das mache ich auch. Jetzt als Fan auf der Tribüne und nicht mehr als Spieler auf dem grünen Rasen. Servus. Man sieht sich. Voortaan vanaf de tribune dus, zegt hij. Müller speelde op 4 WK's en 4 EK's. In 2014 werd hij wereldkampioen. Zijn laatste wedstrijd voor Duitsland was de verloren kwartfinale op het afgelopen EK tegen Spanje. 1:07, het weer zonnig met temperaturen van 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op wat buien. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het is dan ook minder warm dan vandaag. Het wordt maximaal 23 graden. En Wijnand Zwaan, wat gebeurt er allemaal op onze wegen? Nou, het is vrij druk op de weg, vooral met recreatieverkeer. Het is wel zo dat de meeste files in Noord-Brabant staan, in Limburg en bij Arnhem. De rest van het land valt het alleszins mee. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar staat het nu stil tussen Echt en Urmond 11 kilometer met meer dan een uur vertraging. Daar ligt een oliespoor, twee rijstroken zijn dicht. A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Duiven 9 kilometer file met een kwartier vertraging. Drukt op de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knoopend Hooipolder 5 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. A67, Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en Knoopend Leenderheide 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Rihanna vlucht als driejarig meisje met haar familie uit Oezbekistan en woont inmiddels al 10 jaar in Nederland. En nu heeft de Immigratie- en Neutralisatiedienst besloten dat het gezin niet langer in Nederland mag blijven. Het gezin werd vorige week woensdag van hun bed gelicht en vastgezet. Je hoort het vrijdag al hier in de Nieuwsbv. De Nieuwsbv. Vandaag besluit de rechter of Ariana met haar ouders in Nederland mag blijven of vanavond nog op het vliegtuig wordt gezet, terug naar Oezbekistan. Marten Vechter is een juridisch adviseur bij Defence for Children en staat Ariana en haar familie bij. Goedemiddag, Martin. Goedemiddag. Ja, Martin, vrijdag spraken we elkaar uitgebreid over deze zaak en toen vertelde jij dat de familie in shock was. Hoe zijn ze er inmiddels aan toe? Nou, dat is nog steeds de situatie. Er is net een zitting geweest bij de rechtbank, waar zij ook via een beeldverbinding bij aanwezig waren. Ja, de spanning is van hun gezichten te lezen. Dat is natuurlijk ook niet verwonderlijk. Ja. Ze zijn zwaar gestrest en dus zeer onzeker wat er de komende uren met hen gaat gebeuren. En je zei het, vanochtend was er dus een spoedprocedure. Waarom een spoedprocedure? Nou, dat komt omdat er nog een aanvraag is ingediend door het gezin. Hè. Dat hadden we vrijdag ook verteld. Eigenlijk komt het erop neer dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst die aanvraag heel snel en heel kort heeft afgewezen. Terwijl wij vinden dat de IND beter naar de situatie van deze kinderen had moeten kijken. Mm. Nader onderzoek had moeten doen. En op zijn minst iets meer zorgvuldigheid had moeten betrachten. Ja, ja. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus daar ging de discussie nu eigenlijk met name over. Ja. Gebeurt het vaker dat er niet goed genoeg in jullie optiek wordt gekeken naar de situatie? Zeker. Wij vinden dat heel vaak het probleem in de asielprocedure in Nederland. Dat het belang van het kind ondergeschikt lijkt. Hè, dat er onvoldoende naar wordt gekeken. In dit geval is er een recente uitspraak van het Hof van Justitie. Over de situatie van kinderen die heel lang in Nederland zijn. Of in ieder geval ook gewend zijn aan de normen en waarden die we hier met elkaar hebben. En in het bijzonder gaat het dan over de dochters in het gezin. Die hier gewend zijn om gelijk te worden behandeld als jongens bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is volkomen normaal voor hen. Maar in het land waar ze naar dreigen te worden uitgezet, ziet die situatie er heel anders uit. Die nieuwe uitspraak, daar is nog helemaal geen nieuw beleid over geformuleerd door de IND. Dat is nog onduidelijk, dat zijn ze aan het bestuderen. En desondanks wordt er in deze zaak, die heel duidelijk over dat onderwerp gaat, nu ineens in één weekend tijd besluitvorming genomen die onomkeerbaar is. Hè? Want als het besluit van de IND in stand blijft, dan worden ze uitgezet en dan is het daarmee klaar. Ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen, maar ze hebben er 10 jaar over gedaan om dit te onderzoeken. Nou, dit specifieke onderwerp niet. Hè. Dat is echt iets wat pas recent speelt bij dit gezin. En die uitspraak is helemaal nieuw. Ja, ja. En hoe daarmee moet worden omgegaan, dat heeft de IND dus over de volle breedte van het asielbeleid nog niet eens uitgemaakt. Hè. Ze schrijven zelf dat ze het aan het bestuderen zijn. En dan is het verwonderlijk om te zien dat in deze zaak over kinderen die hier dus al meer dan 10 jaar zijn, daar in 2 dagen tijd met een paar zinnen ze zich ervan afmaken. En dat is wat ons betreft in strijd met de rechten en belangen van deze kinderen. Ja. En dat zou anders moeten gebeuren. Ja. Gedaan worden. Martin, even voor mijn duidelijkheid. Weet je al wat de uitspraak in de zaak van vanmorgen is? Nee, dat is nog niet bekend. Aha. En wat betekent, wat kan het? Welke kant kan het opgaan? Nou, het kan twee kanten op gaan. De rechter is dus gevraagd om te bepalen dat ze in ieder geval het bezwaar tegen de beslissing die nu genomen is in Nederland mogen afwachten. Dus het gaat om een voorlopig oordeel van de rechtbank. Ja, ja. Het is eigenlijk een vraag van laat de immigratie die ze pas op de plaats maken even nog eens goed naar deze zaak kijken. En als de rechtbank dat met ons eens is, dan zal dat dus het oordeel zijn dat er beter naar de zaak moet worden gekeken. En dan kunnen ze vanavond niet worden uitgezet. De rechtbank kan ook oordelen dat het besluit van de IND wel in stand kan blijven. Ja. En dan blijft de situatie zoals die nu is. Ja. En als de rechter besluit van we gaan het wel doen en ze worden vanavond uitgezet, dat kan dus ook gewoon werkelijkheid worden? Dat kan zeker werkelijkheid worden. Ze zit in het detentiecentrum. Wat dan? Is er dan nog iets te doen? Als deze voorlopige voorziening niet wordt toegewezen door de rechtbank, dan is er in juridisch opzicht is de procedure klaar. Oké, goed. We gaan het afwachten, Martin. Hou ons alsjeblieft op de hoogte, op de achtergrond. En we houden contact. Martin Vechter, juridisch adviseur bij Defence for Children. Dankjewel. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ooit werden deze boeken genegeerd door de boekenwinkels, maar nu zijn de zogenaamde romantische boeken het populairst in de boekenwereld. Dat schrijft de New York Times. Ook in Nederland is dit genre in de laatste 2 jaar heel populair geworden. Hoe dat komt en wat de mooiste boeken zijn om bij weg te zwijmelen, dat bespreek ik met boekenwurm en promotor Paula Heger. En met Michelle van Leeuwen van uitgeverij Zomer en Koenig, die de uitgeverij is op het gebied van romanceboeken. Want zo moet ik het zeggen, zeker. Ja, boeken. Ja. Michelle, hoe verklaar je die populariteit? Nou, ik denk het voor het grootste gedeelte echt door de komst van de online community. Dat Instagram is heel erg gegroeid, maar vooral ook TikTok. Je ziet wel echt dat aan het begin van de pandemie dat heel veel mensen online hobby's gingen zoeken en ook een beetje connectie met elkaar. En je merkt gewoon heel erg dat dat ook het moment is dat romance veel populairder is geworden. Dat veel meer mensen het zijn gaan lezen, er ook veel meer video's over maken, veel meer content. En dat het ook gewoon meer aan het verkopen is, aan het groeien is. Dus TikTok en Instagram hebben daar een grote rol in gespeeld, zeker, in die populariteit. Zeker. Paula, jij bent heel druk op TikTok, toch? Hoe noemen we dat? Een boektokker? Ja, ik ben inderdaad een boektokker. Dus voor wie niet weet wat dat is. Ik maak video's over eigenlijk de boeken die ik heb gelezen. Mm-hmm. En dat zijn onder andere ook romanceboeken, maar ook Nederlandse literatuur, eigenlijk van alles. Maar ik zie ook inderdaad wel dat romanceboeken echt onwijs populair zijn de laatste jaren. Hoe maak je nou een video over een boek wat je hebt gelezen zonder ook het plot weg te geven enzovoort? Hoe doe je dat? Nou ja, ik vertel meestal gewoon even kort van hier gaat het boek over. Dus wat vinden mensen, wat spreekt mensen aan? Ik vertel kort waar het over gaat en daarna vertel ik wat ik eigenlijk van het boek vond. Vond ik het fijn lezen? Kon ik me identificeren met de hoofdpersonages? Dus je geeft een recensie eigenlijk? Ik geef eigenlijk een korte recensie, maar dan niet op papier, maar in videovorm. Ja. En ben je snoeihard daarin wel eens? Nou, soms moet je hard zijn en dan is het gewoon niks voor je. Maar ik probeer meestal wel de boeken te delen die ik echt leuk vind en niet per se heel veel te praten over de boeken die ik helemaal zou afbranden. Maar af en toe dat afbranden kan natuurlijk ook wel lekker zijn. Ja, geniet je ervan? Nou, ik zie dat wel eens langskomen, hoor. Video's waarin boeken flink worden afgebrand. Oh. Dat gebeurt ook. Had ik toch niet achter dit genre gezocht? Romance, feel good boeken, toch? Er zit toch iets liefelijks. Er zit ook een beetje misschien wel een vooroordeel bij, of niet? Ja, nou, de meeste video's zijn wel heel gezellig, hoor. Ja? En je ziet vooral dat veel vrouwen het lezen op TikTok ook. Ja. Er zijn gewoon heel veel soort subgenres binnen het romance-genre. Ja. Je hebt bijvoorbeeld fantasy romance. Dan gaat het bijvoorbeeld meer over draken. Of dan speelt het zich af in een wereld die niet onze is. Ja, noemen het romantasy. Romantasy, dat bestaat ook. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende genres. Ja, zeker. Veel recensies dus. Maar jij kunt ook af en toe snoeihard zijn, Paula. Laten we heel even luisteren hoe jij je recensies geeft. Valt mee. Hey, als je nog een leuke romantische feelgood zoekt, dan heb ik een hele goede tip voor je. Ik las namelijk De Win-Win Situatie van Jade Veening. Eigenlijk alles aan dit boek is leuk. Het plot is leuk, de karakters zijn leuk. Hey, zoek je nog een grappig en romantisch boek om te lezen? Dan heb ik een hele goede tip voor je. Dit is De Burnout van Sophie Kinsella. Grappig, romantisch, een echte enemies to lovers. Er zit een vleugje mysterie in en het speelt zich af aan de Engelse kust. Kortom, alles wat je in een boek wil. Oh, Paula, ik vind het heerlijk klinken, hoor. Oh, ik heb fijn. Niet meteen het gevoel van wat een zure vrouw. Heb je al zin om op het strand te liggen met zo'n boek? Ja, het klinkt heel aantrekkelijk. Ik begrijp het ook wel. En Michelle, dan hoor ik jullie het hebben over allerlei subgenres. Hè? Ja. En dan komt ook het woord tropes voorbij? Ja, tropes. Ja. Tropes, stijlfiguren, verhaallijnen. Ja, wat heel erg populair is bij romanceboeken is dat ze verschillende tropes hebben. Ja. Nou, een aantal voorbeelden daarvan zijn, zoals je Paula net hoorde zeggen, enemies to lovers. Dus eigenlijk het standaard verhaal dat twee mensen elkaar eerst niet aardig vinden of elkaar tegenspelen op wat voor manier dan ook. Maar ja, dan langzaamaan toch weer gevoelens voor elkaar krijgen. Je hebt ook fake dating, dus dat een stel moet doen alsof ze aan het daten zijn om iemand jaloers te maken of ja, voor wat voor gekke reden dan ook. En dat gaat natuurlijk ook weer de romantische kant op. Ja. Wat heb je nog meer? Opposites attract is een ja, dat je echt tegenpolen hebt die elkaar aantrekken. Ja. Dus eigenlijk wat je ook wel ziet in romantische films, in romcoms en zo. Ja. Dat zie je ook in boeken terug. Heel erg, ja. Aha. En wordt het dan niet een beetje voorspelbaar als ik dit dan zo hoor? Het wordt wel een beetje voorspelbaar, maar zelf vind ik dat juist wel fijn. En ik heb het idee dat deze doelgroep dat ook wel heel erg fijn vindt. Dat ze een beetje weten waar ze aan toe zijn. Want soms dan wil je gewoon naar je werk toch even lekker iets romantisch lezen. En weten dat het uiteindelijk wel goed komt. En weten dat het uiteindelijk een liefdesverhaal gaat zijn. Die voorspelbaarheid geeft in ieder geval voor mij vaak wel een beetje rust. En daar geniet ik dan eigenlijk wel weer van als ik aan het lezen ben. Ja, ik vind het wel leuk dat je ook een beetje weet wat je kan verwachten in een boek. Maar ik wil ook wel een beetje verrast worden. Dus ik wil niet dat het plot helemaal is uitgestippeld. Dat je al weet, ja, meestal weet je natuurlijk dat ze bij elkaar komen. Maar je wil ook wel een beetje verrast worden in een boek. Maar wanneer word je dan verrast? Waar ben jij het voor het laatst door verrast? Door welk plot? Dat is best lastig. Wow, die zag ik niet aankomen. Wat ik heel leuk vind is als het over personages gaat. Waarin echt een diepere laag zit. Dus dat je meer leert over hun verleden en zo. Want er wordt heel vaak gedaan dat romance heel luchtig is. Maar dat is niet altijd zo. Ja, dat klopt. Ik heb daar zelf ook wel eens gehad dat ik op vakantie in zo'n kast, weet je wel, daar heb je dan wel eens bij een hotel allerlei boekjes liggen die dan achtergelaten zijn. Dan dacht ik, nou oké, vooruit, ik pak er wel eentje. Weet je wel, een lekker romannetje. Ja. Maar ja, dan ga ik dan ook weer niet open bloot op het strand lezen. Zo truttig ook eigenlijk. Ja, waar komt dat eigenlijk door? Ja, ik denk het is wel echt iets anders dan boeketreeks. Want dat wordt echt een beetje als, ja, zichtbaar. Dat is gewoon minder plot eigenlijk. Een romanceboek is wel echt veel plot en het gaat heel veel om de personages. Ja. Dus dat zij ook dingen hebben meegemaakt. Dus het kan bijvoorbeeld ook over rouwverwerking gaan of zo. Ja. Dus worden echt wel maatschappelijke thema's soms ook gewoon besproken in een romanceboek. Dus niet alleen maar dat je denkt, oh, romanceboek ziet er misschien leuk uit, maar kan het wel echt diepgang hebben. Ja, ze hebben vaak veel meer serieus onderwerpen en diepgang dan mensen zouden verwachten. Ja. Dat gaat best wel over serieus onderwerpen, dingen waar de personages mee te maken krijgen. En ik denk dat het ook een van de redenen is waarom het zo populair is, omdat heel veel mensen zich kunnen herkennen in heel veel van die dingen. Ja. En dat dan verteld wordt op een bepaalde manier. En dat trekt toch gewoon heel veel mensen aan. Ja. Ja, maar we kunnen niet omheen dat er toch al een beetje op neergekeken is een lange periode. Dat wordt dus minder. Merk je dat ook in de winkels of bij, we merken het wel dat het lekker verkocht wordt. Maar merk je het ook hoe bijvoorbeeld aanbieders, hè, als uitgeverij daar ook mee omgaan? Nou, ik denk vooral, wat eerst wel het geval is, is dat het ook voor boekwinkels en verkopers was het gewoon nog wat lastiger van waar leggen we dit neer? Wat moeten we hier precies mee? Want romance, dat kennen we nog niet zo goed. Dat verkoopt nog wat minder. Dus waar leggen we dat precies neer? Lekker bij de kassa. Altijd een goeie. Vroeger toch ook. Maar tegenwoordig heb je echt, heel veel boekwinkels hebben hele romance tafels, TikTok titel tafels. Het is echt iets ook waar heel veel mensen nu specifiek naar zoeken. Van, deze ken ik van TikTok, deze hier heb ik veel van gehoord online. Dus de vraag is gewoon ook veel groter geworden. En daarom ligt het ook veel breder in de boekhandel. Zie je het veel meer online en verkoopt het ook gewoon veel meer. Ja, mensen zien het inderdaad online op een filmpje. Nou, bijvoorbeeld bij mij. Jou dus, bij jou. Ja, je bent best machtig op dat gebied dan. Ik doe mijn best. En dan zien ze het bij jou en dan rennen ze naar de winkel. Ja, soms kopen ze dan, of ze kopen het online. Maar heel veel mensen vinden het ook gewoon fijn om naar de boekwinkel te gaan. Vind ik zelf eigenlijk ook het fijnst. Ja, waarom in de boekwinkel? Ik vind het prettiger omdat je al even een overzicht hebt van dat het allemaal echt op een tafel ligt. En je hebt het boek natuurlijk meteen. Je hoeft niet nog een dag te wachten. Nee, precies. Dus inderdaad. Kijk, dat is ook wel fijn voor de boekwinkels. Kunnen en die fijn ook voor de boekwinkel. Precies, hè? Want die zijn ook steunen. Inderdaad. Zeker. Maar wat mij opvalt is dat voornamelijk Engelstalig heel populair is. Engelstalig is ook zeker populair, maar wij merken ook wel dat wij geven veel Nederlandse vertalingen uit van titels die in het Engels ook heel populair zijn. Dat die toch ook echt wel aanslaan en steeds meer beginnen aan te slaan. Maar waar komt het door dat jongeren, met name jongeren, vooral graag in het Engels willen lezen in plaats van in het Nederlands? Ja, ik denk dat ze vooral op TikTok worden ook heel veel Engelse boeken getipt. Dat zie ik zelf ook. Ja. Dus dan denken ze, oh, maar er bestaat geen Nederlands vertaling. Dus daarom kopen ze het Engelse boek. En het is natuurlijk ook eerder uit. Mm. Dus meestal duurt de Nederlandse vertaling iets langer. Dus ik denk dat het daardoor komt. En mensen hebben ook een beetje een afkeer van het Nederlands door de lees voor de lijst en zo, merk ik heel erg. Ja, want hoe zit dat? Mag je deze boeken ook voor je lijst lezen? Nou, dat denk ik niet. Nee. Nee, daar kom je niet. Gaat dat ooit gebeuren, denk jij, Michel? Dat zou ik niet durven zeggen. Zelf heb ik niet heel veel inzicht wat dan de specifieke eisen zijn natuurlijk voor een leeslijst en voor afstuderen. Ik denk wel dat het een hele goede zaak is om gewoon als jongeren hier interesse in hebben om dat zoveel mogelijk te motiveren. Want ik denk dat het wel een hele goede ontwikkeling is dat veel jongeren gewoon heel veel plezier weer hebben in precies, lezen. En dat ja, ze dit leuk vinden. Dat willen we toch juist ja, met z'n allen. Ja. Ja. Hey Paul, ik heb begrepen dat jij behalve boekdoeker ook schrijver bent. En dat je bezig bent zeker, met je eigen boek. En je debuut dus eigenlijk. Ja, kun je ja, er al iets over vertellen? Ja, dat is ook dus een romantisch boek. Ja, uiteraard. En dat verschijnt in mei, juni bij uitgeverij Zomer en Keuning. Ja, bij ons. Ja, ja, en waar gaat het over? Kun je iets van het plot? Iets van een trove? Ja, ja. Nou, mijn boek speelt zich af op een eiland. Er zit een boekwinkel in, dus het is echt een perfect zomerboek. Maar er zit ook heel veel diepgang in de personages, waar ik zelf ook heel erg van hou. Dus daar gaat het over. Dus you had me at island, weet oh, je wel? Gelukkig. Eiland, dan ben ik al helemaal aan boord. Heb jij nog, ja, tuurlijk, je bent uitgever, dus je bent hartstikke trots natuurlijk op Paula. Maar heb je nog tips voor Paula nu ze aan het schrijven is? Nou, ik denk vooral goed verder mee gaan wat je nu aan het doen bent. Want Paula is natuurlijk heel veel aanwezig online, maakt zelf veel video's. Ja. En, misschien moet dat op een lager pitje dan even. Als je dat is juist eigenlijk wel heel goed, want daardoor zien heel veel mensen dat ze bezig is met een boek en dat het eraan komt. En nou ja, toen je aankondigde dat je een boek ging schrijven, nou, die post had super veel likes en reacties. Dus ik zou vooral zeggen, inderdaad, ga goed door met schrijven, maar ga ook goed door met het veel online delen. Want dat zo trek je veel zichtbaarheid, zo trek je veel enthousiasme. Dan koop je lekker veel. Dat is het toch ook? Ook, maar goed, dat is natuurlijk voor ons allemaal wel leuk. Ja, dat is voor de lezers leuk, dat is voor Paula leuk. Ja, en dat is voor de uitgeverij. Ik vind het zelf ook leuk om te zien dat je en lezers hebt op TikTok, maar ook schrijvers zelf. Zodat de afstand tussen lezer en schrijver is gewoon veel kleiner. Ja. En je ziet elkaar misschien op een event later. Dus dat vind ik ook heel erg leuk aan BookTok en Romans boeken. Daarna komen de recensies. Ja, dan wordt het misschien zelf helemaal afgebrand. Dus daar vrees ik nu al voor. Volgens mij zijn jullie hartstikke lief voor elkaar allemaal. Ik hoop het. Ja. Dank jullie wel, Paula Heger en Michelle van Leeuwen. Dankjewel. De Nieuws BV. Het EK is voorbij. De zomervakantie is voor een groot deel van Nederland begonnen. Een karavaan van Spanjaarden en Hollanders rijden deze dagen naar Spanje. En daar is het feest, hè? Nu het nationaal elftal Europees kampioen is geworden. En de nieuwe held Carlos Alcaraz Wimbledon op zijn naam heeft geschreven. Mag ik voor hen allemaal nu even een Spaans gitaartje? Juist. De Nieuws BV. Ja, als je in dit tempo naar Spanje rijdt, kom je er natuurlijk nooit. Gelukkig hebben we bureau buitenland veel sneller. Daar zit Sophie Derksen klaar. Ook naar Spanje, Sophie? Nee, wij rijden naar Amerika. Na de mislukte aanslag op Donald Trump. Later vandaag begint natuurlijk de Republikeinse conventie. Ja, tuurlijk, ja. Wat zijn de mogelijke gevolgen van die aanslag voor de campagnes in aanloop naar de presidentsverkiezingen? Dat dus bij bureau buitenland zometeen. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender. Morgen weer de nieuwsbv vanaf 12:00. En je weet waar. Tot dan. Dag. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.